به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به آسمان و کوبنده شب، و تو نمی دانی کوبنده شب چیست؟ همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست. به این آیت بزرگ الهی سوگند که هر کس مراقب و محافظی دارد. انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. از یک آب جهنده آفریده شده است. آبی که از میان پشت و سینه ها خارج می شود. مسلماً او خدایی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید می تواند او را بازگرداند. در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار می شود و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست. سوگند به آسمان پرباران و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن سر بر می آورند. که این قرآن سخنی است که حق را از باطل جدا می کند و هرگز شوخی نیست. آنها پیوسته حیله می کنند و من هم درباره آنها چاره می کنم. حال که چنین است، کافران را فقط اندکی مهلت ده تا سزای اعمالشان را ببینند.